प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य विचार क्यों करता है? अगर विचार किया जाए तो बहुत लाभ होता है, परंतु बेपरवाही से लापरवाही करते हैं, विचार नहीं होता है। कामना होती है कि अमुक चीज मेरे को मिले, उस मिलने से अपने क्या फायदा हुआ है सोचता नहीं। अगर सोचे तो वह बिल्कुल निरर्थक होते। अमुक चीज मिल जाए, वह मिल गई तो फिर इच्छा होती और मिले। जिम प्रति लाभ है लोभ अधिकाई, जो लाभ होता है तो ही लोभ अधिक पैदा होता है। वैसे और चीज चाहिए, वैसे की जरूरत नहीं है, एक घड़ी चाहिए तो ही मिली। एक दीवार घड़ी और चाहिए, दीवार घड़ी एक कारपेट चाहिए, अलार्म चाहिए। और जो पैदा होती चली जाती है, अंत आता ही नहीं। और समझदार बड़ी कठिन है, अगर कठिन नहीं है विचार करे तो लाभ कुछ नहीं हुआ। बहम है बहम, कुछ लाभ नहीं हुआ। एक चीज नहीं चल रही फिर भी और जल दूंगी। ये कभी बंद होने वाली नहीं है, बढ़ती जा रही बढ़ती। अंत में हार खा करके बंद आगे मेरी सब पूर्ति नहीं होती। यूं कल रोता है, दुख पाता है। अरे लाभ क्या हुआ? जो पहली अवस्था थी वही पांचवी अवस्था हो गई। की चाहना हुई वह चाहना मिली, मिलने के बाद फिर वही चाहना होगी वैसी और ही। तो चाहना नई नई पैदा होती रहती है। मिलने वाली चीज बिना चाहे भी जरूर मिलेगी, पक्का विश्वास है, एकदम पक्की बात है। नहीं मिलने वाली कितनी चाहना करता हूँ, माथा फोड़ी करो, उतनी नहीं मिलेगी। वो मिलने वाली मिलकर ही रहेगी। चाहना करना निरर्थक है, कोई मतलब नहीं है। दुख पा रहा हूँ तुम्हें, वो भी दुख हो रहा, वो खुद में ही दुख पा रहा है, कोई मतलब से नहीं होता। ऐसे हरेक बात पर विचार करे तो आदमी को बड़ी शांति मिलती है। क्या फायदा हुआ चाहना करने से? और भी चाहना पैदा हुई, तीन चार चाहना हुई, और कई चाहना हुई, चालू होती चीज हमारे कुछ नहीं चाहिए तो मिलने वाली जगपाल मिलेगी, आप से आप मिलेगी। मिलने वाली तो अटकेगी नहीं, और नई वाली मिलेगी नहीं। फिर इच्छा करा तो बिल्कुल निरर्थक है, कोई काम की चीज नहीं। इच्छा करने से कोई फायदा नहीं, सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं है। विचार ही नहीं होता, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, दरिद्रता ही रहती है, हाथ में नहीं रहेगा। लघुपति करोड़पति अरबपति हो जाए तो दरिद्रता वैसी की वैसी, जैसे कुछ भी पास नहीं है, कुछ भी पास नहीं है, उसमें जो नहीं देता है वो दे देता है। लाखों का घाटा होता है, करोड़ों का घाटा होता है, और साधारण आदमी के पीढ़ियों में गरीब लाख रूपये घाटा नहीं हुआ। बाप दादा पर दादा दे दो पांच सात दस पीढ़ी में कई लाभ घटा हुई हुई बोले तो लाख घाटा दुख पाता मुफ्त में। राम जी दान रोटी दे रखी है क्यों चिंता करे, नहीं मिले वही नहीं मिलेगी, करोड़ रुपया पास में हो भोजन नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको मरना पड़ेगा, भेज दे डॉक्टर सब दे दे मना कर देगी, अन्न मत देना अन्न मत देना अन्न मत देना नहीं मिलेगा, रोता रो रहे मिलने वाला मिलेगा ही जरूर ही। मैंने ऐसी बात देखी, केवल पोती की बात नहीं कहता हूं, मैं देखी हुई बात कहता हूं। इच्छा नहीं करे तो वस्तु पहले मिलती है, अब इसे क्या उपयोग करे भाई, फिर उपयोग की बात पैदा होती है। फिर इच्छा हर एक कर रहती है, लखपति करोड़पति अरबपति उनके भी इच्छा बाकी रहती है, अमुक चाहिए अमुक चाहिए, ऐसा हो जाता अच्छा है ऐसा हो जाता अच्छा है। मुफ्त में दुख पा रहे मुफ्त में बिना कहा दुख पा रहा, इच्छा मत करो बड़ी सुगमता से मिलेगी, इच्छा करो कठिनता से मिलेगी, एकदम पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत बात है, पक्की बात है। इच्छा नहीं करे तो आप साफ मिलेगी, बढ़िया मिलेगी, जल्दी मिलेगी, गुलामी करनी नहीं पड़ेगी, पहले गुलामी करते रहो बड़ी कठिनता से मिलेगी वही चीज, एकदम पक्की बात है, एकदम सच्ची देखनी बात है, मैं पता नहीं हुई है परीक्षा करी हुई है ठीक दर्शन अनुभव किया है, मैं छोड़ते ही नहीं, वह चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। अरे अभाव का अभाव रहता है, लखपति के करोड़पति के भी अभाव का अभाव रहेगा, अभाव का अभाव करोड़पति के भी अरबपति के भी, जैसा दरिद्र का अभाव है वैसा का वैसा ही अभाव, अमुक चीज तो नहीं है वो चीज तो नहीं है वो दाढ़ी वो तो बाकी रहेगी, समझता नहीं है ध्यान नहीं देता है। अगर ध्यान दे अरे पति के वो का भाव एकदम ऐसा भाव कोई फर्क नहीं होता, अब तय करो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं रखे उसकी कोई अभाव, मन में इच्छा नहीं रखे अब आ गई सा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, इसलिए कुछ नहीं चाहे सहानुभूति का चीज की जरूरत होगी, अब पहले हमें भी चीज पीछे जरूरत पैदा होगी, अब आती एकदम पक्की है हमारी देख रही है ये चाहिए सामने हमारे सामने बात है, क्या करो भाई कोई ना कोई चीज है, कोई ना चीज अच्छा कोई चीज है, एक लाइट मंगाई इनसे मत लगाई, बिल्कुल मन में इच्छा नहीं थी मैं, ऐसी बात है आने वाली चीज जरूर आवेगी, नहीं हमारी नहीं आवेगी कितना ही उद्योग आपसे खूब चेष्टा कर दो नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलने वाली आपसे आप मिलेगी, ऐसी देखिए मैंने इस बार से इच्छा करे ही नहीं, भगवान की याद आ गई भगवान की इच्छा हुए, ऐसी विलक्षण विलक्षण बातें हैं, सभी सूजन हो जाए सभी सूजन मिल जाए पक्की बात है, सोचते ही नहीं सोचते ही नहीं ध्यान देते ही नहीं उपा रहे मुफ्त में, मुफ्त में दुख पा रहे कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं पजाना है दुख पा रहे, अब शांति जैसे भजन करता रहे तो चीजें इतनी आती है आप खर्च नहीं करते, आप खर्च खर्च नहीं करते नहीं, अगर नहीं आवे तो कोई परवाह रहती ही नहीं। सा गई चिंता मिटी, सा गई चिंता मिटी, मन वह बेपरवाह। इसके कुछ नहीं चाहिए, सुख शांति हमें क्या चाहिए, हमारे कुछ नहीं चाहिए। आपसे आप आवश्यकता पैदा पहले होती है और पीछे मिटती है, और आवश्यकता इच्छा करे ही नहीं तो चीज पहले आती है, जरूरत पीछे होती है। नहीं अब चीज है क्या उपयोग करे, इसका उपयोग करे पक्की बात। दो बार का उपाय, दो बार याद है और बात याद नहीं है। सत्संग करने नहीं गए, ये डरी मांग कर लाया, वो तो मांग कर क्यों लाया, चाहे बिछाड़ में बैठा है बैठ गया लिया मांग क्यों, चाहे घर में थी नहीं, मांग कर गया तुम्हारा क्यों लाया मांग कर, तू डरी छोटा है, मादरी मोटा, गरीब जरूरत ली कोई जरूरत नहीं, ठीक है जरूरत जब मैं बैठा रही गरीब है पहला वो अपने गरीब मतलब अपने क्या क्या थे आप बताओ सब क्या थे हमारे, हम बैठे बात सुनाएंगे नशी के नागौर में समझ करता है बड़ी की जैसा मेरी बड़ी गई बस पैसे मत खाए वो क्या करेगा तू, फिर मेरे पास पैसा है बमन ठहरे बमन के पैसा कैसे करेगा क्या क्यों धरने क्या समझ कर मैं समझ कर आप हो जाएगी। देख एक बात बताता हूँ, किसी से कुछ मत कहना, ये तुम्हारे चाहिए वह चीज चाहिए कुछ नहीं कहना, भिक्षा मांग कर आएंगे खाएंगे सुनाएंगे, बैठने के लिए चाहे जरूर दूंगा जो कर लो, छाया जरूर तो छाया कर लो, जाना जो जहर में जाओ नगर तुम हमारी क्या जरूरत है। 2020 के साल की बात अब क्या जरूरत होता, नशीले के क्या जरूरत तो आ गए बैठे ना, अब देख अब ना खा दिया आपको कोई परवाह नहीं, मांगना नहीं कोई चीज किसी से मांगना नहीं, हम उससे चाहिए चाहिए हमारे चाहिए नहीं बड़ा बड़ा है मर्द माली होने वो हमारा शेठ तो ये है, तो कोई शेठ बड़ा बड़ा है कोई शेठ नहीं है, कोई शेठ नहीं तो एक ही शेठ है क्यों जाना करे क्यों साधना करे साधना ही नहीं पड़े, कीर्तन बढ़िया कीर्तन करते जाता कीर्तन करते जाता मुस्लिम मोहल्ले में करते कीर्तन करते जाते कोई कमी नहीं, कोई कमी है ही नहीं, कमी माने उसकी कमी है, कमी है ही नहीं, ये पक्की बात है। तो आप इच्छा मत करो बड़ी सुगमता से चीज आवेगी, और इच्छा करो बड़ी कठिनता आवेगी, वो समझ सकता नहीं कि इच्छा बिना काम नहीं करेगा, कैसे समझे, बड़ी मेहनत होती है कठिन हो तब मिलेगी, सुगमता कोई इच्छा नहीं कोई चाहना नहीं, समझ में बहुत बहुत आवश्यक पड़े, कभी चंदा करने काम नहीं, दो दो तीन तीन लाख चार चार लाख खर्च हुए चंदा करने कभी नहीं जरूरत नहीं, चंदा क्यों करो किसी को क्यों करो, रामायण करी रामायण बम्बई में जिसमें जरूरत हो रही जरूरत हो रही अंत तक जरूरत जरूरत हो रही कहते रहे कहने वाला, जयपुर वाली ऐसी हुई है बिना बुलाएंगे जयपुर, अरे तो ये बुलाने जाते हैं जब विद्यावती के हो जब कोई बुलाए नहीं मत बुलाओ करेंगे वहां खाना खाने को रोटी दी, रहने को जगह दी, रहने को 50 रुपया 100 रुपया रोज ना सब नहीं सी। आप गर्ज कर दी कि महाराज चलो हमारे घर में हो, नया मकान बनाया है हमारे वाला महिला जयपुर में कहते थे हम देख अब मांगेंगे किसी मांगेंगे किसी अंत तक किसी से कुछ नहीं मांगा, कोई जरूरत नहीं, कोई अवसर नहीं। क्या होता है ऐसे सबके होता है, ये कोई मेरे होता है सबका सी होता है। तो उनके मन में लालसा रहती है बिना मांग काम सकते ही नहीं, हमारे मांग पर मांगना पड़ता ही नहीं, ना ही कहना पड़ता है, बिना जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं। लाखों रुपए आते हैं, लाखों खर्च करते हैं, कोई करा नहीं पड़ता है। अभी सासुर में गया नहीं काम बड़ा उद्योग बना करके पास गया है थी, गया आ गई, पानी हमारे बहुत है, छाया हमारे बहुत है, सारा नहीं है। जो महाराज कई लोग तैयार हो गया सारा सराब देने के लिए, रुपये 1.5 रुपये 2 रुपये किलो सारा 4,000-5,000 गया। कम ही पानी कम पड़ने लिया एक पानी और शहर मन कम यही जहाँ है घड़ी शहर नहीं है, पानी नहीं है, शारीरिक कमी है, लगाने वाले के लगावेंगे भाई। हल्लू पी रुपया सार्थक बनाना मुश्किल है, आप कहते हो रुपया मुश्किल है, आना मुश्किल है, हम कहते सार्थक बनाना मुश्किल है, हरेक आदमी बना नहीं सकता, लाखों करोड़ों अरबों रुपया ले पीने पर भी रुपया सार्थक नहीं बना सकता, बना नहीं सकता। ऐसी बात है, आपको सच्ची बात कहते हैं, हमारी देखी हुई बात है, आपके जैसे ना जैसे ना जैसे नजर तो कोई हल नहीं, जैसे कोई नहीं, जरूरत पहले नहीं होती पछे होती है, रुपया पहले आता है, वो कहाँ करे किस में लगावा, ये तो विचार करो भाई हम से नहीं करो, कई बार काम बड़ा है, मैंने विचार ही नहीं करता, सोचता ही नहीं। हर एक ने धंधा तिट्ठा करना पड़ता है, जहाँ लाखों रुपये की जरूरत होती है समुदाय में वो धंधा करना पड़ता है, वो धंधा करे कभी कोई चंदा नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई नहीं करना नहीं, कभी बचाइए अभी तो खुद आता। ये बात पक्की है, एकदम सच्ची है, आप साफ आती चीज में तो आती है, कई जगह देखिए तो ऐसी बातें अपने जीवन में देखी हुई है, आप विचार करो तो बड़ा ही आनंद है, बड़ा ही शांत है, क्यों गुलामी करे, क्यों किसी गुलामी करे, तुम रुपया दो तुम ये चीज लाओ ये करो दूसरा लाओ, आप साफ होता है। जयपुर बड़े कहने लगे अब मांगेंगे अब मांगेंगे, अंत हो गया फिर मांगा ही नहीं, बड़ा आश्रय किया उन्होंने, ठीक हो गया समाप्त हो गया जल्दी, जरूरत नहीं जरूरत नहीं गई, 50 रुपया जीना 40 रुपया जीना मकान मिले पैसा, अब इतना नहीं है। धर्मशाला आएगी धर्मशाला में रहेगा, उनको इतना करना है इतने रुपये करना है इतना करना, फिर वहां कह रहे हो गए धर्मशाला में भी रहो तो इतने रुपये लगेगा इतने रुपये लगेगा इतने रुपये, फिर आप साफ सी हो गया कहीं मांगा नहीं। तो ये बात सबके लिए ऐसी है, गलती वो साधु कोई बुराई प्रारुद्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भले श्री रघुवीर, प्रारुद्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, प्रारुद्ध पहले पीछे शरीर रचा गया, तो तो संबंध पहले पहले पे मैं नहीं लगाई, क्यों चिंता करे? आपसे आप होता है, अपना संयम से रहो, भजन करो, अपनी जरूरत नहीं है, सागर से रोटी मिल जाए उसे इंद्र वाल करो, अपने जरूरत नहीं है। मैं बह मरे आगे अब लेंगे अब लेंगे अब लेंगे अंत में बात क्या है भाई? काम धंधा तो फिर शेर जी भी कहते थे, काम धंधा भी कहते थे, काम करने वाला आदमी चाहिए, रुपया कभी करेंगे भाई जी के पास, शेर जी के पास लाखों रुपया थे, लाखों चौबीस सौ रुपया आए पैसा तो है, जू का जू मेरे पास भेज दिया, जरूरत नहीं है। गरीब उठा बैठे थे, चौबीस सौ रुपया आया पैसा तो सेवा में लगा दो, है जो मैंने पैसा भेज दिया, जरूरत नहीं है, साधु है रुपया सब काम होता है ऐसी तरह से। इस तरह से इच्छा भीतर से रखे नहीं, सब जो है थोड़ा कष्ट पाना पड़ता है, थोड़ा दुख पाना पड़ता है, पर मौज रहती है, आनंद बहुत रहता है। फिर नहीं थोड़ा आरंभ होता है, तुम इतना दिन पहले मांग मांग करके किया है आपका, इस वास्ते थोड़ा दिन कष्ट पड़ा पड़ेगा, फिर कोई इच्छा दूर नहीं। सब चीजों में जितना निर्वाह करते हो, निर्वाह की चीजें आप साफ आवेगी। सुखियों का दुरुपयोग होता है, सदुपयोग होना कठिन होता है, उनके लिए लालसा बंद में रहती है कि हमारे सुखियों का सदुपयोग हो जाए, मेरे को तुझे कहा है कितना खर्च करना है, कितना करना है, मैंने पूछा कितना करना है, एक लाख ठीक है, उम्र में नहीं कर पैसा करूंगा, तो बेहतर बचा है खर्च करना, मैं कितना करोगे, हजार दो हजार दस हजार एक लाख जरूरत कहने, जरूरत ही नहीं कहने, जरूरत गायों के लिए आवश्यकता होती है। अब 8,000 में गाय आप जाओगे, हम लगाएंगे, आप लगाएंगे। इस तरह से अपने निर्वाह के लिए थोड़ी बहुत कष्ट उठाना पड़े। मारे नाथ जी महाराज मारे साथ रहते थे, उन्होंने किया कि भगवान कैसे देंगे, मांगूंगा नहीं किसी से, तेने पर देना है जो अपना नहीं है, जाऊंगा नहीं भिक्षा के लिए, जाऊंगा नहीं गाँव में, तो नहीं देख बैठूंगा नहीं। अब चल लिए चलते चलते गांव आया, सामने गांव नहीं गया है, फिर गांव से यूँ बैठे तुम सोते जो रास्ता वही से चलते, कहाँ जाएंगे नहीं सुनते। दो दिन भूख रहे, तीसरे दिन में पहुंचे तो शाम में खेल गाँव में पहुंचे, तो गाँव में पहुंचते रास्ता छोड़ गया, रास्ते पर तो एक भेड़ बकरी चरण हो गया, महाराज महाराज गया बोल नहीं, आगे जाकर रास्ता मिल गया, रास्ते से गए वो गाँव है, वो जानता था ये रास्ता है खेत का, खेत जा रहे हैं, अब इनको क्या खेत का है गाँव का है, खेत गए। रात्रि में महाराज गाय का दूध गर्म कर दिया गया, सोते थे उन पर बैठा, कल बदलेगी महाराज कौन है भाई, वो भेड़ में भी चार रहे हूँ, दूध ले रहा हूँ, दूध भेड़ो क्यों ले, मैं शादी में भूखा हूँ, दो दिन भूखे थे, गाय का दूध लाया हूँ, भेड़ बगिया पिए थे, पिए शाद गाय का दूध लाया हूँ, ऐसी बात है, पर थोड़ा सा पहले लेना पड़ता है, धीरे लेना पड़ता है, आपसे आप आती सब चीज आती है, आपसे आप कोई कहना नहीं पड़ता, कुछ नहीं, सबके लिए ऐसा, राजा महाराजा लेकर फकीर तक सबके बीच ऐसी बात, प्रारंभ पहले रचा पीछे रचा शरीर, शरीर पीछे चल गया है, अन्न है जब तक जीते हैं, अन्न नहीं हो जी नहीं सके, जीव है जब तक अन्न है, हम कहाँ है कैसे मिलेगा पता नहीं। इस वास्ते भजन में लग जाओ, सच्चे हृदय से चिंता मत करो। भगवान का भजन करे, चिंता करे जरूरत नहीं। सब साधु छोड़ नहीं सकते पैसा। आजकल जरूरत बोलनी ऐसी, जरूरत ऐसी है आजकल, ऐसी है बात ठीक है। आजकल काम नहीं चलता, आजकल पहले अच्छा था जमाना, अब जमाना अच्छा नहीं है। अच्छी बात है भाई, तो बात ऐसी है आपके जैसे न जैसे बात नहीं है। जैसा तो मैं सकता नहीं था जैसा तू, पर बात ऐसी है संदेह नहीं है। आप ही मिलेगा आप। साधारण आदमी के कोई शरण होता है तो वो भी मरने नहीं देता। क्या भगवान का भजन करने वाला उनको मरने देंगे? भगवान मर जाएगा, मर जाएगा, हानि क्या होगी? एक बार मरना तो पड़ेगा ही। अन्न बचा सकेगा ऐसी जन में ताकत नहीं, कभी बचा सके जब बचा सके ताकत है ये, मरेगा जरूरी। दो दिन पहले भी अरे पहले मरेगा नहीं, एक दिन भी पहले नहीं मरेगा। हर्ज क्या हो गया? मर गया तो नई बात क्या हुई? मना था ही, मर गया प्रसन्न था, आनंद रहता है आनंद। तो ऐसे हरेक बात के लिए ऐसे आनंद की बात है, दुख बात है मुकुट में। सैकड़ों रुपया, हजारों रुपया, लाखों रुपया आप ही जाता है, आप ही जाता है। भगवान के भजन में आप लग जाओ सच्चे हृदय से, परवा मत करो। शरीर चला जाए किसी पर मत करो। नाथ जी ने ऐसा किया, एक जगह बैठूंगा नहीं, किसी बोलूंगा नहीं, भिक्षा की दूंगा नहीं, भिक्षा की कहूंगा नहीं। देखो राम जी किसने देते ऐसे परेश्वर लिए कमल वगैरह से आपने डोरी ही पास में देते पी देते हाथ। तो इसने परीक्षा कही, संतान है परीक्षा कही। जो भगतान है भगवान तो लगता या भगत याद करता है तुरंत उठ गया। संतों के मदद भगवान सुने भाई, भगतों का बुरा जो सहे कतल हो जाई। याद नहीं कुछ मौज में रहे भगवान में सुच हुए, अपना चरित्र सीख रख रहे, अपना विचार अच्छा रखे, भगवान को याद करे और चिंता कुछ भी नहीं करे। सब चीजें मिलती है, चीजें से मिलती है, कुछ समय बाद मिलती है, ये कुछ समय तो आ जाता है। आप जो परीक्षा करते हो जो भगवान की परीक्षा करते हैं, भगवान की परीक्षा में हमारी परीक्षा में अंतर है। हम परीक्षा करके कितना एक बॉडी में कैसे आ गए यू भगवान तो जानते है। वे परीक्षा करते खुद को, खुद की उसको परीक्षा देने के लिए, तेरा धैर्य कितना है। अपने अपने परीक्षा और तेरा धैर्य कितना है, अपने तो पूछते है पढ़ा भगत कितना परीक्षा करते। भगवान तो ये परीक्षा नहीं करते, भगवान परीक्षा करते है तुम्हारे खुद को परीक्षा देने के लिए, तुम्हारे जनाने के लिए। अब तो है उस वो कितने के पानी में है कितना जानता है, इसके लिए भगवान भी सब जानते हैं। उसको खुद के परीक्षा करते हैं कि तू कितना धैर्य रखने वाला है, देखो धैर्य परीक्षा करते है। तो परीक्षा में परीक्षा में फर्क है। आनंद रहता है, बहुत रहती है आनंद, बहुत रहता है। भूखा है आदमी, अन्न मिला नहीं, जल नहीं मिला, भूखा प्यासा है, आनंद बहुत है। बुखार आ गया, कोई पानी पूछने वाला नहीं है, आनंद रहता है। कोई पानी पूछने वाला नहीं, महाराज जल पियो, घर में जल दो ना, कोई श्रद्धा नहीं, कोई परिचय नहीं। कैसे हुए अब कैसे, तो भगवान जाना कैसे हुए, आनंद बहुत रहता है। ये तो हमारे पूछ लो रहे मौज बहुत रहती, आनंद बहुत रहता। कविता होती है, कविता अपार कविता करे तो कविता होती नहीं ना, उसमें से कविता पढ़ती है फटाफट फटाफट फटा, ऐसी प्रसन्नता ऐसा आनंद आता है। 2-3 डिग्री बुखार आनंद आता है, आनंद लहर आती है, सबका मामला होता है। थोड़ी नमूना देखा हुआ है हमारा, नमूना जानते हैं, ज्यादा जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, पर बात ऐसी पक्की है इसमें संदेह नहीं है। शांति रहती है, आनंद बहुत रहता है। मांगने वाले का आनंद नहीं रहता, वो मांगने गया सो मर गया, मर कर मांगने जाए उनसे पहले वो मरे तो होते भी नट जाए, वही मर गया जो है पर नट जाता है। तो भाई भगवान का भजन करो, अपने सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, चिंता मत करो, चिंता मत करो, भगवान में लग जाओ। कैसे होगा क्या होगा पता नहीं, ऐसा कह नहीं सकते, पर मिल जाओ भजन में। साधु और क्रिया प्रेस हो गई है, साधु होते नहीं पास है नहीं, पास रहते ही नहीं, कई साधुओं की ऐसी परीक्षा आएगी होती, उनको विचार पूरा विश्वास नहीं होता, इस बात छोड़ते नहीं। एक साधुओं की मंडली थी, मंडली उसमें गए थे, एक गांव में भिक्षा नहीं मिली तो संत बोले किसी के पास पैसा है, साधु ने किसी के पास पैसा है, नहीं तो ये हो कर सकता, भिक्षा नहीं मिली ये कैसे हो, किसी के पास पैसा है, एक पास पैसा लगा है, ये क्या बात है, किसी के पास जरूर पैसा है, इसी बार नहीं भिक्षा नहीं मिले ये हो नहीं सकता, पैसा दिए बैठे हो तो दिए, संतों की ऐसी बात है, किसी के पास पैसा जरूर है, भिक्षा गाँव में भूल गए भिक्षा नहीं मिली, एक साल पास पैसा मिलता, ये आड़ लगाता पादा लगाता। अब आप बात करें समझ में, पैसा पैसा बाधा देता, बाधा पास में कुछ नहीं हो तो सीधी आती चीज एकदम। अब समझो कैसे आप बताओ, बात है ऐसी हरदम मस्त रह सकते हो आप, जितने ग्रस्त हो भाई हो बहन हो, भगवान के भजन में तत्परता से लगे रहो, हरि से लागे रहो भाई, भजन करते रहो, आप ही यहाँ पे होगा क्या होगा कैसे होगा वो भगवान जाने, बता नहीं सकते हम, हमारे रूप से कैसे होगा बता नहीं सकते, कैसा तरीका है वो भगवान जानते हैं, यह तरीका तो जानता नहीं पता नहीं। इस तरह से भजन करो, कोई दवाई पानी की जरूरत नहीं, चीजों की जरूरत नहीं, भजन में कमी मत लाओ, बस अपने दृष्टि से भजन कर दे, और भूखा मर मर जाएगा तो नई बातें हुई, ऐसे मर जाए कोई तो नई बात क्या हुई, मरा तो है यही दिन, आनंद दिला सकता है क्या, जल दिला सकता है क्या, मौत टाल सकता है क्या, है कि ताकत तो ताकत इसमें है नहीं, खाते खाते मरते हैं तो खाते खाते मरते हैं, नहीं खाते मर जाए क्या आ जाएगा, नया घाटा क्या बढ़ा, नया नुकसान क्या हुआ, मरने वाला ही मरेगा, बिना मरना मरना मरेगा, इस वास्ते भगवान का भजन करो, आप चिंता मत करो, चिंता क्यों करे, चिंता दीन दयाल को मोहन मनुष्य, चिंता दीन दयाल को मोह मनुष्य, बालक चिंता तो नहीं करता है, बालक तो मस्त रहता है अपना, माँ देती चूर घर चूर मोर खा दे फेंक दी है, ऐसे माँ बैठी सब जगह माँ है सब जगह। एक साधु थे वो भगवान को माँ कहते थे, माँ माँ माँ माँ माँ कहते माँ से, तो एक शेठ गए, शेठ ने भिक्षा कराई, भिक्षा करके मोटर में देख रही बगीचे में बेच दिया, बगीचे में सो गया, सोता था तो पास में जाई भर करके एक कुंजा पानी का भर कर रख दिया, नौकर में उठे मन में गलती है, गलतियां क्यों की है, माफ होगी। छोटा बच्चा सुनेंगे तो गलतियों माफ आ गई। तो नौकरा मरा जड़ पी होगा महाग महाग बाटे चीटी तो सब पी लिया छेट या मोटर देख गए हमारा चलो आज आप चलो चल दिए। जो नहर चलती थी उसकी पटरी पर भी चल रहे चलते चलते टोपी थी उस टोपी का बड़ा टोप टोपी तो पुरानी होगी महाराज पुरानी होगी तो कोई काम के नहीं फेंक थी। अरे यूं क्यों फेंकी है पानी फेंक दी नहर में, नहर में क्यों फेंकी तो बाहर कोई फेंकता छोरा बड़ा खुशी लेते उठ जाते फिर उठ जाते आनंद आता पानी में क्या मार है तो बात तो ठीक है। वो लाया था केला और संतरा तो महाराज मैं लाया हूँ केला और संतरा दो तो मन में तो नहीं आम तो मेरे शिशु में किस ये बाहर फेंकी तो बाहर क्यों फेंके उसमें तो आगे दौड़ गया तो आगे पुलिया पड़ता छोटा छोटा पुलिया आज मैं बाहर चढ़ेंगे पुलिया उस बार खड़ा रहा वहां एक ऊख बेच रहा था फिर भाई लड़ा टोपी निकाल दी टोपी निकाल दी पिछा दी आगे पैसा ले लिया पैसा पैसा ले ली पैसा पैसा दे दिया टोपी निकालने के लिए मांग कर लिया तो टोपी निकाल दी निकाल फिर गया मैं काम दे दिया है तो पैसा कितना पैसा ले दिया लाल कर लो महाराज टोपी माँ उगदिया माँ माँ ले ऐसे माँ प्रबंध करती है क्या नहीं बोल नहीं उसके मन में आया माँ है देख दे दी माँ ने दे दिया तो इस तरह से भगवान पूर्ति करते हैं। अब किस ढंग से करते हैं बोलो वो केड़ा वो संतरा लाया गले वो नहीं दूसरे अब टापरी छोरे अब वो तो भी फेंके तो लाया वो गया इस तरह से भगवान करते हैं। अब कैसे समझे आदमी माँ है माँ है माँ देवी जल गए यहाँ पे माँ होगी अब पियेंगे आप सब थोड़ी बच्चा पीता है माँ पिलाती है माँ ले आई वो खब जानते पहले ना इसलिए माँ देती है बस देते अपने पास में कुछ नहीं मौज हो रही है यहाँ संत थे कई संत थे यहाँ पते हैं तो भगवान पर विश्वास रखे और कोई कमी नहीं रहती। अरे कमी लखपति करोड़पति को भोगनी पड़ती है पर जल नहीं मिलता पानी नहीं मिलता पीने को लखपति करोड़पति है अरबपति है पैसा बहुत पास में ये जब बंटवारा पाकिस्तान बना उस समय लोग निकाले गए तो 10-10 रुपया एक एक गिलास था एक गिलास 10 रुपया पानी मिलता नहीं लोग पीने को पीने को पैसे देंगे कई कई बात बताई एक सज्जन मिले खजान सिंह जी नाम था खजान सिंह वो कहने लगे कि उस मुलमान ने फेर में आ गया मुलमान के उसको मारो तो मेरा कपड़ा खोल दिया मत मारो नहर के किनारे चलोगे वहां बाहर करके पानी में डाल देंगे मार फेंके कहा रेंग देना, तो वो कह लेंगे मांस खा लो। वो कहते मैं लहसुन प्याज भी खाया नहीं, अब गेहूं का मांस कैसा है, तो मार देंगे, ये नहीं खाता है मांस नहीं खाता है, वो मार दो। ले गए किनारे किनारे, नारे किनारे ले जा रहे, कोई आप मारने लगे मारे उनके पानी में, वो कहे उन खदान से खुद कही हुई बात देता हूँ, मेरे नाव दिया पानी में, रात थी ठंडी थी, बढ़ जाते तो मार देंगे, बस मारने बस लाए हैं कुछ पानी में, तो पानी में बह गया, अंधेरा आए तो पानी में बह गया, तो आगे पुड़िए पर जाकर ऊपर पत्थर देख लो, पत्थर डाला देख लकड़ी का डंडा, वो अलग हो गया, यदि हाथ टूट गया, हाथ टूट गया तो मेरे कुछ नहीं मिला, न चोट लगी न हाथ था। बहते बहते बीकानेर आया, वहां आते हुए रात्रि का लोगों ने निकला तो बड़ा सही छरिया ठंडा एकदम, कपड़ा नहीं, कपड़ा उतार लिया अभी, एक एक कुर्ता पहने उतार और सब कर उतार लिया। फिर वहां गांव वाला इकट्ठा हुआ, अभी दी गई उसे दबाया, उसे दबा कर जी गया। इस तरह से बताई कई बातें, कैसे से जीता है कैसे जीता है, तो क्या प्रबंध था बोलो, पानी खून थे वो ठंडी से ले मार सके नहीं। ऐसे एक भाई के व्यापार के लिए उन्होंने खरीदा था खुद पाठ, ये पाठ पाठ खरीदा, पाठ खरीद के लाए, वहां हुआ मुसलमान का हल्ला, तो वहां थानेदार था, उसे थाने में चले गया, थानेदार क्यों तुम गाँव जाओ, हम रखे तो हमारे को मर रह गए, हम नहीं रख सकते, तो टट्टी में दस गए, टट्टी में दस गए, तो लाया एक आदमी आया, आदमी बताओ कि भाई देख लो यहाँ हो तो देख लो, सब देखा नहीं लग रही, टट्टी खोली, टट्टी खोली देखा, टट्टी देख के वहां पीछे खड़ रहे, खोली टट्टी में नहीं है, ऐसे नहीं है, खुद चले गए, रात्रि हो गई, मैं टच निकल चला गया, कुंड की बात ऐसी बात हुई, तुम्हारे पीछे खड़ा रह गया। एक मुसलमान का लड़का अपने नापास करके झमर महेश्वरी, तो वो रात रहा आया घबराया हुआ, हिंदू आने के मुसलमान सुन रहे मार उसको, तो हिंदू पीछे आए कहे तो तुम चले जब हमारे गोदाम में, गोदाम बोरा पड़ा था पूरा पीछे चला गए, वो हिंदू देख देखा सुना गए हिंदू, अब दौड़ के गए, अब निकल जाए तो हिंदू ने मुसलमान ने बचाया, मुसलमान ने हिंदू बचाया, हिंदू ने बताया वो इस दशा सोना घबराए वो मार देंगे, नाराए हिंदू मार नहीं लिए, हिंदू आया गया देख लो भाई, हमारे कहा चले गए तब बचा काम निकल के भाग गया। एक मुसलमान के घर पर गया, एक तो भी साड़ियां बनावे रेस में साड़ी बनाना खरीदने वाला था, तो मैं गया तो वो सो गया, एक खाद डाल कर गए, खाद डाल कर सो, तो लड़का था उन आपस में थी मित्र था, मुसलमान का लड़का था उसके मित्र था, अभी रात में यहाँ रहेंगे, रात में मुसलमान पिता होते मन में आएगी तो मार देना आज ही, तो ऊपर सोया था मुसलमान का लड़का, वो नीचे सोया था, नीचे सोया तो मेरे मन आई गए तू ऊपर सो जा भाई, हवा नहीं लगती है तो पत्थर काटते हैं, ऊपर हवा लगती है वो ठीक रहेगा, मुसलमान नीचे सो गया, वो ऊपर गया हृदय काट दिया, कड़ा काट दिया अपने सोरेगा, फिर देखा सोरा मर गया, वो भगा बस है, वो भग रहे हो तो जी गया, तो जी गया ये तो मुसलमान मारा गया, हमारा दादा पहुंचा थाना था उसमें चला गया, क्या बात है, आपने दर्शन को मार दिया। अब कृष्ण से भगवान बचाते हैं, भगवान जाने वाले हम जानते नहीं है, पता नहीं है। भगवान बहुत मित्रता की रक्षा करे, या मर जाए तो मार दे मर जाए, मौत आ जाए मर जाएंगे भाई, मौत आए तो को रक्षा। अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम सुरक्षितम दैव हतम विनश्यति। उम्र आ गई तो मरेगा ही, कैसे जाओ कहीं सुरक्षितम दैव हतम विनश्यति। मार बैठे मर गया, काट दिया खुद नहीं। ऐसी विचित्र दिशा है महाराज। तो भगवान रक्षा करते हैं, भगवान का भजन करो, इसका अर्थ नहीं है सावधान हो, साफ सुथर हो, अपनी तरफ से ठीक रहो। तो ठीक रहने पर ठीक रह जाओगे ये कायदा नहीं है, अपनी तरफ से ठीक रह जाओगे कायदा नहीं। सबको आनंद मिलता है, सबको रोटी मिलती है, सबको प्रसाद मिलते हैं। जब तक तुम्हारी उम्र है तब तक आपको अन्न जागर वस्त्र सब मिलते रहेंगे। किस तरह से मिले भगवान जाए, किस तरह मिलेंगे पता नहीं, किस तरह मिलेंगे। कोई न कोई मन में दया आ गई किसी। इस वास्ते भाई भगवान का भजन करो, निर्वाह की चिंता मत करो, उद्योग करो, चिंता मत करो, चिंता करनी जीव तो मत करना। फिक्री भरी हुई है, भरी बुरी सभी भरी बुरी सभी सुना दे पद सुना दे। जीव तो मत लाना फिक्री, फिक्र मत कर, और सब ठीक है। फिक्र क्यों करे, चिंता क्यों करे। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2055 1 अक्टूबर 1998 को सायं लगभग 4 बजे से हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।